होगा। तो इससे ये निर्णय होता है कि भाई जिसने सभी धर्मों को उत्पन्न किया है, जो सभी धर्मों का फल देता है, उसके शरण में जब हो जाता है तो धर्म अपेक्षा नहीं रहती। जब उसका शरण ले लिया तो फिर धर्म की अपेक्षा नहीं रहती, तो उसका रक्षक वो हो जाता है, धर्म उसका रक्षक नहीं होता है, उसका रक्षक। लेकिन जब तक उसका शरण नहीं लिया है तब तक तो धर्म ही रक्षा करेगा, और कौन रक्षा करेगा। लेकिन ऐसा मानते हैं ये कि जब उस भगवान के शरण में हो गया तब इनकी अपेक्षा किसी प्रकार की नहीं रही, क्योंकि ये तो धर्म अभ्युदय के हेतु है, मोक्ष के हेतु ये धर्म नहीं बन सकते हैं। ये निराकरण के लिए ये बात कहा सर्वधर्मान परिचित, यहाँ तक जो कहा कि वह अभ्युदय के हेतु बन सकते हैं, मोक्ष के हेतु नहीं बन सकते हैं, इसलिए इनका आधार छोड़ दो। और छोड़ करके माम एकम शरणम ब्रज, अब जो है वह एक मेरे शरण में जाओ। अब कहो एक आप निराकार हैं कि साकार हैं, कहा कि एक आपके शरण में जाने का तात्पर्य यह है कि चाहे जो आप जो है तुमको जो है वो साकार दिखता हो या निराकार दिखता हो, पर परमेश्वर अपने को निराकार ही जानता है, साकार तो नहीं जानता। परमेश्वर को अपने को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है कि नहीं परमेश्वर को, तो निराकार ही, अभी निराकार ही, अभी निराकार ही, शरीर आदि से अलग होकर के देखे निराकार है कि साकार है। आप साकार के साथ दिखने पर भी निराकार ही, तो निराकार जो है वह ये जो है इस प्रकार का जो मेरा स्वरूप है, तो मेरी शरण में हो जाओ, बस इतने में तात्पर्य है। धर्म में अनादर यहाँ पर है, यहाँ पर कोई धर्म का त्याग की विधि नहीं है, सन्यास यहाँ पर विधि नहीं है, बल्कि धर्म का आश्रय, उस धर्म के द्वारा मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा, इस आश्रय का परित्याग है, इसका अनादर है। वो भगवत एक शरणता मात्र में तात्पर्य है, तो इसलिए मदेक शरण, मेरे एक मात्र मेरे शरण में रह करके, तो उससे क्या फल होगा कि सर्व पापे भ्यो, संसार हेतु जितने पाप, संसार को प्राप्त कराने वाला जो है वही पाप है, चाहे वो पुण्य हो ये पाप, संसार को प्राप्त कराने वाला, शरीर को धारण कराने वाला जो है वही पाप, उसे मोक्ष ही श्यामी। तो इसमें तीन प्रकार का मानते कि तीन प्रकार से भगवत शरणापत्ति की बात शास्त्रों में दिखाई देती है। तो भगवत शरणापत्ति तीन प्रकार की क्या है, पहली एक है कि तस्यैव अहम्, तस्यैव अहम्, मैं उस परमेश्वर का ही हूँ, एक जो है ये है। ये शरणागति कैसी है कि जैसे कहते हैं ना सत्यपि भेदागमे, आता है ना सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न मामकी न स्वम सामुद्रो ही तरंग नहीं क्वचन तरंगो न कुछ क्वचन समुद्रो तारंग तारंग नहीं क्वचन समुद्रो तारंग। कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप में मुझ में कोई भेद नहीं है, एकात्म ज्ञान उसको भी है, कहते मैं जानता हूं कि कोई भेद नहीं है इसमें किसी प्रकार का, फिर भी मैं आपका हूं, आप मेरे नहीं है, मेरे से आप नहीं है, आपसे मैं, ये एक प्रकार की शरणागति भक्ति है। कहते कैसे, कहते समुद्र से तरंग होता है, हमारी उपाधि तरंग रूपा है, आपकी उपाधि समुद्र रूपा है, इसलिए समुद्र से तरंग है ये बात तो हम कह सकते हैं, पर तरंग से समुद्र है ये नहीं कह सकते। तो एक तो निश्चय जो है इस प्रकार का रहता है, क्या कि तस्य एव अहम, शरणागति का एक निश्चय ये है तस्य एव अहम, और दूसरा निश्चय क्या है मम एव असौ, ये परमात्मा ही मेरा है, दूसरा कुछ मेरा हो ही नहीं सकता, ये भी एक शरणागति। जैसे सूरदास ने कहा ना कि वो हाथ छुड़ाए जात हो निबल जानकर मोर मोह, और हृदय से जब जाओगे तो सबल जानी हो तो मेरे हृदय से कैसे जा सकते हो, मेरे हृदय से तुम नहीं जा सकते, मन ये वे तुम मेरे ही हो, मेरे हृदय में ये पक्का है, वहां से कैसे तुम जाओगे। संस्कृत में भी ऐसा श्लोक है कोई हस्तम उक्षिप्य, हस्तम उसी का अनुवाद है वो हस्तम उक्षिप्य ऐसे करके है, उसी का ठीक अनुवाद है कि हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान कर मोह, और हृदय से जब जाओगे तो सबल जाने, हाँ नखलो तो ऐसे कहा है। तो इस प्रकार की एक भक्ति है वो मेरे ही है, ये भक्ति एक शरणागति इस प्रकार की, और तीसरी शरणागति जो इस प्रकार की है कि एक हो गया तस्यैव अहम्, एक हो गया ममेवेश स एव अहम्, ये तृतीय शरणागति, वही मेरा स्वरूप, मेरा अस्तित्व ही नहीं है दूसरा मेरा अस्तित्व ही नहीं है। तो वहां पर तो उपाधि को उन दो में तो उपाधि को स्वीकार किया है, क्योंकि सविशेष पर औपाधिक स्वीकार किया है, औपाधिक को भेद स्वीकार किया है, और इसमें जो है कोई औपाधिक भेद भी नहीं सही बात। तो ये जो है ये तृतीय भक्ति है कि सकल मिदम अहम वासुदेव आता है ना, सकल मिदम अहम वासुदेव परम ऐसे करके आता है, परम पुमान परमाध्यक्ष, तो स एक तो ये जो है इति मति रचला भगवती पदारविंद, इस प्रकार का जिसके अंदर जो है अचल भक्ति है जिसके हृदय में, भागवत का श्लोक है ये याद होगा भागवत वालों को, अचला इस केवल वासुदेव से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, वासुदेव से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, इसमें भी आता मधुसूदन जी ने आपके उसमें दिया होगा, वो भागवत का दिया होगा, ये जो मैं कह रहा हूँ ये मधुसूदन जी के विचार हैं। तो इस प्रकार जो है कहा कि अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, एक दृष्टि और है उस दृष्टि को भी कह दें तब फिर भाष्य में विचार करें। वो दृष्टि है कि पहले ये कहा था ना कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कृत, ये इसके पहले का श्लोक है, इसके पहले का ये है, तो इसके पहले का जब ये श्लोक है तो इसी श्लोक से संबंधित ये श्लोक होना चाहिए, उनका पक्ष है कि इसी श्लोक से संबंधित श्लोक। तो ये जो बात कही गई कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे, इसमें देखे मद्याजी से कर्मनिष्ठा हो गई कि नहीं, मद्याजी ये कर्मनिष्ठा हो गई, और मद भक्त समझा कि नहीं ये भक्ति निष्ठा हो गई है, और मन मना ये ज्ञान निष्ठा हो गई, मद्याजी ये कर्मनिष्ठा हो गई, मद भक्त ये भक्तिनिष्ठा हो गई, और मन मना जो है ये ज्ञान निष्ठा हो गई, ये चरम वृत्ति हो गई, तो ये हो गई ज्ञान निष्ठा। तो ये जो है वह ये भक्ति निष्ठा जो है उसको बीच में क्यों रखा? बीच में भक्ति निष्ठा को इसलिए रखा कि वो दोनों तरफ चली जाती है। भाव ऐसा है ना, वो ज्ञान में भी चला जाता है स्वीकृति में, और जो है इसमें भी चला जाता है। तो ये उभय साधन और साध्य में जो है ये भक्ति का महत्व है, इसलिए कह दिया। अब तो इसमें हो गया। अच्छा, माम नमस्कुरु भी कहा है, तो नमनम यजनम भजनम भवनम, नहीं मननम, ये चार लिया उसने। क्या ले लिया? नमनम, इधर से चलिए, नमनम। और दूसरा ले लिया यजनम, याजी। और तीसरा ले लिया भजनम। और चतुर्थ ले लिया मननम। ये क्रम से जो है क्या है कि इस क्रम से चलता है तब ज्ञान निष्ठा में पहुंचता है। इस क्रम से चलने वाला साधक ज्ञान निष्ठा में पहुंच जाता है। तो इसी को कहा था कि ध्याने नात्मनि पश्यन्ति, क्या था, केचिद आत्मान मात्मनि। ये जो है देखिए, इसी इसके द्वारा आत्मदर्शन बता दिया। ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचित, और किसी को कहा था कि वो एक था ना कि अन्य त्वेव मजानंत श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेपि चाति तरन्तेव। तो पहले में तो क्या कर दिया कि ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचित आत्मान मात्मा, ये जो इसका व्याख्यान किया। और यहाँ पर जो कहने जा रहे हैं वो कहने जा रहे हैं कि अन्य त्वेव मजानंत, ये सब साधन नहीं जानते, ये सब साधन वो जानते नहीं। तो उनके लिए जो है वह कहा कि वो खाली है मत परायणा, बोले ध्यान अन्य त्वेव मजानंत है। हाँ, श्रुति परायण, वो सुन करके जो है वो श्रुति परायण है, इसमें तो किसी प्रकार का जो है वह संशय नहीं, पर स्वयं ये सब जो है वह नहीं जानते हैं। तो श्रुत्वा, तो उसके विषय में जो है कहते हैं कि उनके लिए कहा कि सर्वेशाम, सर्वधर्मान का अर्थ कर दिया कि सर्वेशाम वर्ण आश्रम देह इंद्रिय बुद्धि धर्मान, न कोई अग्निहोत्र से जो है उसको तात्पर्य है और न कोई जो है सुख दुख आदि से तात्पर्य है। इसको त्यक्त्वा, इसको त्याग करके, ऐसे जो है वह त्याग करके कहा कि इनका आश्रय छोड़कर। माम, आप कौन है? कहा सोपाधिक या निरुपाधिक। माम, मैं तो दोनों प्रकार का हूं ना, अपर ब्रह्म भी हूं पर ब्रह्म भी हूं, तो सोपाधिक या निरुपाधिक। शरण का तात्पर्य मानते हैं कि श्रीणाति अविद्यादि क्लेशान, जिसलिए अविद्यादि क्लेशों को नाश कर देता, इसलिए भगवान है शरण। शरणम ब्रज, पर जो है वह सम्यक ज्ञात सन, त्वाम तुमको जो है वह संपूर्ण जो है वह पाप पुण्य रूप जो संसार है वह संसार से जो है वह दूर कर। दो फल आता है ना कि वही सर्वेभ्य पापेभ्यो उदित, सभी पापों से जो है मुक्त हो जाता है, और तरत शोक मात्मविद, ये दोनों प्रकार का फल होता है। तो संपूर्ण पापों से जो है वह अंत सर्व पापी भी मोक्षयिष्यामि, इसलिए मा सोचा, फिर शोक का कोई कारण रहा ही नहीं, इस प्रकार मेरा अनुभव करके शोक का कोई कारण नहीं रहा। तो इस दृष्टि से विचार करते हैं, पर भाष्यकार भगवान ने इसका उपसंहार इसी रूप में किया कि सर्व कर्म संन्यास की विधि है, और टीकाकारों ने यहाँ पर सर्व कर्म संन्यास नहीं माना बल्कि सर्व धर्म उपेक्षा, माने किसी का आधार न लेना, ये माना वो रहे न रहे इससे कोई मतलब नहीं। भक्ति की बने भगवान की एक शरणता को प्रधान माना, और कोई त्याग, इनका त्याग न त्याग से कोई जो चीज का हमसे कोई प्रयोजन नहीं हो, पड़ा है नहीं पड़ा है उसी को, वो अभ्यास अनुसार शरीर में पड़, क्योंकि त्यागने के लिए भी एक महत्व देना पड़ता है ना, इसलिए इसमें वो इनको महत्व ही नहीं देना। वो प्रारब्ध अनुसार शरीर में पड़ा है नहीं पड़ा है, जैसा अभ्यास है उस प्रकार का जो है कर्म हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको वह है गंगा स्नान कर रहा है, पर उसका चित्त एकाग्र बुद्धि आपकी होकर के तत्व चिंतन में लग जाती है, तब ये व्यवहार का गौण हो जाता है। तो कभी मर्यादा का पालन होता है, कभी नहीं भी होता है। अरे याद रहेगा तब न मर्यादा का पालन करेगा ना, याद रहेगा तब न पालन करेगा, तो उसका चित्त तो एक ही में लगा है। तो इसलिए कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं गच्छ। अब हम लोग भाष्य देख लें। सर्वधर्मान सर्वेचते धर्माश्च सर्वधर्मा तान, सर्व भी यह धर्म भी, धर्म शब्देन अत्र अधर्मोपि गृह्यते निष्कर्मस्य विवक्षितत्वात्। धर्म शब्द से यहाँ अधर्म भी गृहित कर लेना यहाँ, क्योंकि निष्कर्म विवक्षित है, तो जैसे धर्म एक कर्म है ऐसे अधर्म भी एक कर्म है, और निष्कर्म भाव में ले जाना है, इसलिए धर्म शब्द से अधर्म भी विवक्षित। और शास्त्र भी कहता है न वीरतो दुष्चरिता, जो जो है विपरीत कर्म जिसके जीवन में नहीं छूटता है वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, वो तो पहले से अप्राप्त है। धर्म पालन करने के पहले से ही धर्म पालन करना शुरू किया तो वहां अप्राप्त हो गया अधर्म, अधर्म अप्राप्त हो। त्यज धर्मम अधर्मम च इत्यादि श्रुति स्मृति स्मृति, ये तो नाविरतो दुष्चरिता ते श्रुति है, और त्यज धर्मम अधर्मम च ये स्मृति है महाभारत की, ये स्मृति से। और यहाँ गीता में भी कहा सर्वधर्मान परित्यज्य सन्यस्य कर्माणि इति, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसका अर्थ क्या हो गया, सन्यस्य सर्व कर्माणि इति एतत्, ये अर्थ कर दिया। मामेकं सर्वात्मानं समं, आप कौन है, कहा मैं सर्वात्मा हूँ, कहा कि जो है वह कहाँ रहते, कहा समं सब जगह मैं सम हूँ, अब कहाँ आपका दर्शन होगा, सर्वभूतस्थम तुम्हारे भी हृदय में हूँ सभी के हृदय में हूँ, और जो है वह आप कैसे हैं, सबके हृदय में बैठ करके सारा सारा कुछ मैं ही चला रहा हूँ, ईश्वर भी मैं ही हूँ, ऐसे ईश्वरम, जब इतना आप करते हैं तो आप में भी दोष आ जाएगा, कहा अच्युतम मैं अपने स्वभाव से कभी इधर उधर होने वाला नहीं हूँ। तो ऐसे जो है माम अच्युतम माम एकम गर्भ जन्म जरा मरण विवर्जितम, इस संसारी प्राणी को गर्भ में जाना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, फिर थोड़े काल में उसको जरा अवस्था आ जाती है, फिर मर जाता है, ये सारे जो संसार धर्म है इनसे मैं सर्वदा रहित हूँ, ऐसे माम एकम अहमेव इति एवं एकम शरणम। शरण में जाना क्या है कि जो है वह कि अहमेव मैं ही हूँ, यही मेरा स्वरूप है परमात्मा ही, यही जो है इस प्रकार शरण में जाओ। न मत्तो अन्यदस्ति इति अवधारय, ऐसा अवधारण करो कि उस परमात्मा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, जीव नाम की कोई चीज जो है अलग है ही नहीं। थोड़ी टीका देखते जाए, धर्म विशेषणाद अधर्मानुज्ञां बारे, अब कहा सर्वधर्मम परित्यज्य, तो धर्म कह दिया तो फिर अधर्म करेगा वो, उसको नहीं छोड़ेगा, कहा नहीं अधर्म की अनुज्ञा का वारण करते हैं कि धर्म शब्द से अधर्म भी ले। ज्ञान निष्ठेन मुमुक्षुणा धर्माधर्मयोस्त्याज्यते श्रुति स्मृति उदाहरति, ज्ञान निष्ठ जो मुमुक्षु है वो धर्म और अधर्म दोनों को जब छोड़ दिया, इसमें श्रुति स्मृति का उदाहरण दे दिया नाविरता दुश्चरिता, और स्मृति का उदाहरण दे दिया तेज धर्मम अधर्मम च। मामेकम इत्यादि तात्पर्य न मत तो अन्य मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है इति अवधारय। अर्जुनस्य अब यहाँ पर वही लिखाते अर्जुनस्य क्षत्रियत्वात् उक्त संन्यास द्वारा ज्ञान निष्ठायाम मुख्य अनधिकारेपि तम पुरस्कृत्य अधिकारीभ्य तस्य उपतिदीक्षितत्वात् अविरोधम अभिप्रेत्या। अब टीकाकार एक शंका उठाते हैं कि ये तो सीधे अर्जुन को कह रहे हैं, अब अर्जुन को तो सर्व कर्म संन्यास भी थी नहीं, अर्जुन क्षत्रिय है इसलिए उसको सर्व कर्म संन्यास भी नहीं, यानी ज्ञान निष्ठा में मुख्य अधिकार उसको प्राप्त नहीं, तो फिर अर्जुन को ऐसा कैसे कह दिया। इस बात को लेकर के कहते हैं कि अर्जुनस्य क्षत्रियत्वात् क्षत्रिय होने के कारण उक्त संन्यास द्वारा ज्ञान निष्ठा या मुख्य अनधिकारे भी इस संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा में मुख्य रूप से उसका अधिकार न होने पर भी, तो कहा फिर ऐसा क्यों कहा। तम पुरस्कृत्य अर्जुन को सामने रख करके अधिकारी भ्य तस्य उपदि दीक्षितत्व अर्जुन को निमित्त बना करके सभी अधिकारियों के लिए ये बात भगवान ने कही है, अर्जुन के लिए बात कही है ऐसी बात नहीं है, तो इसलिए अविरोधम अभिप्रेत्या इसलिए कोई विरोध नहीं है। अहम त्वा माम एवं निश्चित बुद्धिम सर्व पापेभ्य सर्व धर्मा धर्म बंधन रूपेभ्य कहा कि मैं तुमको त्वाम एवं निश्चित बुद्धिम इस प्रकार का जो निश्चित बुद्धि वाले जो है तुमको सर्व पापेभ्य माने सर्व धर्म अधर्म रूप बंधन रूप जो पाप है उनसे मोक्षयिष्यामि स्वात्म भाव प्रकाशी करने न स्वात्म भाव प्रकाश के द्वारा जो है मुक्त करूंगा। उक्तम च ये बात कही है नाशयाम्य आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भाषुताई उक्ति अर्थे दार्शनिकम वाक्यम अनुकूलयति उक्तम च ईश्वरस्य त्वदीय बंधन निरसन द्वारा तत्पालयित्रित्वात् न ते शोकावकाशोऽस्तीत्या ईश्वर जो है तुम्हारे बंधन का निरसन कर देगा, तो इस प्रकार जो है तुम्हारा पालन करने वाला ईश्वर है इसलिए तुमको शोक का कोई अवसर नहीं होगा। इत्याह अत मा शुच शोकम मा कार्षी इत्यथ। जब मधुसूदन जी ने उस प्रकार का अर्थ किया तो स्वयं अब किसी ने कहा कि भाष्यकार भगवान ने तो ऐसा अर्थ नहीं किया, तो कहा हाँ भाष्यकार भगवान ने जो ऐसा अर्थ नहीं किया, उन्होंने यही अर्थ किया कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वक संन्यास। फिर आपने कैसा कर दिया, अब कहा कि हमारे मन में जैसा आया कह दिया, पर भगवान के अभिप्राय को जानने में हम लोग क्या असमर्थ हो सकते हैं, हम लोग भगवान के अभिप्राय को या भाष्यकार भगवान के अभिप्राय को क्या जान सकते हैं, हम लोग जान नहीं सकते कि किस अभिप्राय से उन्होंने कहा। पर पूर्वापर से यही प्रतीत होता है यहाँ पर अंतिम उपदेश सीधे है अर्जुन को, इसका सीधा संबंध जो है अर्जुन से सीधा संबंध बनता है। हाँ मैंने मधुसूदन जी ने कहा कि मधुसूदन जी ने तो अर्थ किया सर्व कर्म संन्यास अर्थ नहीं किया, तो प्रश्न आया कि भाष्यकार भगवान ने तो ऐसा अर्थ किया है, आपने ऐसा अर्थ कैसे कर दिया, तो उन्होंने कहा भाष्यकार भगवान ने ऐसा अर्थ किया। अब वो भगवत स्वरूप है, भगवान के अभिप्राय को कौन जान सकता है, हम क्या जान सकते हैं, क्या है? क्या अभिप्राय हो सकता है उनका, ऐसा अर्थ करने में क्या अभिप्राय है, हम क्या जान सकते हैं। बराक शब्द का प्रयोग बराका, हम जो है वह बराक जो है वह तुच्छ लोग क्या जान सकते हैं अभिप्राय को, भगवान के अभिप्राय को कौन जान सकता है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। नहीं, वो बात तो ठीक है सबके लिए उपदेश की, यहाँ पर सीधी बात ये आती है कि यहाँ पर प्रसंग देखने से ये भाष्यकार भगवान ने तो इसलिए किया कि वस्तुतः जो चीज जो चीज ग्रंथ का विषय का इसका क्या है, इस ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो प्रतिपाद्य विषय जो है सर्वकर्मण संन्यास पूर्वक ज्ञान, ज्ञानोत्पत्ति जो है मोह निवृत्ति, ज्ञानोत्पत्ति यही जो है वह सर्व, यही जो है वह इस शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय हुआ। अब वो प्रतिपाद्य विषय ऐसा है कि उस ज्ञान के साथ कर्म का, क्योंकि इसके पहले जो मत चलता था ज्ञान कर्म समुच्चय का, सबसे ज्यादा खंडन उसका करना पड़ा भाष्यकार भगवान को। ज्ञान कर्म समुच्चय जो है ई जो है वह वृत्तिकार का जो मत, तो ई जो मत था उस पर ही अच्छा, वो वेदांत का ही अर्थ उस प्रकार का था, तो उसको खंडन करना बहुत आवश्यक, उसको खंडन करना विशेष आवश्यक। इसलिए जगह जगह इस बात को ध्यान दिलाते हैं कि ज्ञान जो है वह अपने फल को देने में किसी भी प्रकार के कर्म का संबंध नहीं रखता, यही है सर्व कर्म परिज्ञान, कर्म संबंध राहित्य है में। तो इसी बात को जो है, जो वृत्तिकार का मत उस समय प्रचलित था, उस मत को वह मत वास्तविक में जो है वह शास्त्र का हृदय नहीं है, इसको खंडन करने के लिए इस विषय में बहुत सावधान। तो इसीलिए इस उपसंहार में इस बात को ध्यान दिलाया कि कर्म संबंध रहित जो है ज्ञान, कर्म संबंध, तो इसी ले लिया ज्ञान निष्ठा, माम एकम शरणम ब्रज से ज्ञान निष्ठा ले ली, और वह ज्ञान निष्ठा कैसी है, कर्म संबंध रहित, और वही जो है वह मोक्ष को प्राप्त कराने वाली है। तो ई बात है, पर जब हम वो प्रकरण के बाद जब ये देखते हैं कि देखो मन मना मन मो भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामय वैश्य, ये कह दिया ना, ये प्रतिज्ञा कर दिया, तो ये लगता है कि ये जो प्रतिज्ञा किया उसी के विषय में उपदेश दिया, जो प्रतिज्ञा की ये मेरी प्रतिज्ञा है, इसलिए जिसलिए मेरी प्रतिज्ञा है, क्या प्रतिज्ञा है कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एव वैश्य, मुझे ही तुम प्राप्त करोगे, ये जो मेरी प्रतिज्ञा है, इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। दोनों में कर्म संबंध राहित्य, तो दोनों अर्थों में एक ही समान है समझ लीजिए, एक भी इतना है कि बाह्य कर्म का परित्याग है और एक में आंतर से उसका परित्याग है, इतने अंतर। स्वरूप से परित्याग पहले अर्थ में नहीं है, स्वरूप से परित्याग, सुधन्य का स्वरूप से परित्याग हो न हो इसमें कोई तात्पर्य नहीं, पर स्वरूप से उसका संबंध राहित्य, संबंध राहित्य, स्वरूप से संबंध राहित्य तो कर्म का ही है। हाँ, और यहाँ पर जो है वह क्या हुआ, भाष्यकार भगवान में स्वरूप से कर्म का प्रत्याग, बस इतना मात्र अंतर है। त्याग तो दोनों में है, त्याग तो कर्म संबंध का त्याग तो दोनों प्रकार के अर्थ में है। अब एक विचार चलेगा और वो लंबा विचार चलेगा, पूरा गीता शास्त्र के ऊपर ये विचार चलेगा कि पूर्वा पर लोचना तो गीता शास्त्र व्याख्याय उपसंहृत्य तात्पर्यार्थम निर्धारितम अपि विचार द्वारा निर्धारितम विचारम अवतारे। पूर्वा पर आलोचना, पूर्व गीता शास्त्र के व्याख्यान का उपसंहार करके तात्पर्य के अर्थ का भी निर्धारण करके फिर भी विचार द्वारा उसको और भी स्पष्ट रूप से निर्धारण करने के लिए एक विचार यहाँ पर आरंभ करते हैं भाष्यकार भगवान गीता शास्त्र के विषय में, क्योंकि गीता शास्त्र का उपदेश तो पूरा हो गया, अस्मिन् ही गीता शास्त्री परम निस्त्रियस साधनम निश्चितम। इस गीता शास्त्र में एक निर्णय किया गया है। क्या निर्णय किया गया है? परम कल्याण का साधन। यहाँ पर अभ्युदय के साधन का निर्णय नहीं किया गया है। ये बात हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो अभ्युदयार्थी है वह गीता शास्त्र का अधिकारी नहीं। गीता शास्त्र का अधिकारी कौन है? निश्रेय सार। निश्रेय सारथी ही गीता शास्त्र का अधिकारी। इसलिए कोई स्वर्ग आदि कोई लोक आदि प्राप्ति के लिए गीता शास्त्र में साधन नहीं बताए गए। तो गीता शास्त्रे परम निश्रेयस साधनम निश्चितम। अब क्या निश्चित किया है? परम निश्रेयस का साधन क्या है? किम ज्ञानम किम कर्म वा आहुशुद उभयम ही। विचार यही करना है कि भगवान ने क्या निर्धारित किया कि ज्ञान जो है परम निश्रेयस का साधन है कि कर्म परम निश्रेयस का साधन है या ज्ञान कर्म दोनों मिलकर के परम निश्रेयस का साधन है। थोड़ी टीका दीजिए। किम शब्दार्थम में त्रेधा विभजते। किम शब्दार्थ को ही तीन विभाग कर दिया। कौन सा तीन विभाग? ज्ञान परम निश्रेयस का साधन है एक विभाग, अथवा कर्म परम निश्रेयस का साधन है मोक्ष का साधन है दूसरा विभाग, अथवा ज्ञान कर्म दोनों मिलकर के परम निश्रेयस के साधन है ये तीसरा विभाग। निमित्ताभावे संशयस्य आभासत्वात् न निरस्यता इति मत्वा प्रेक्षते। यदि कोई कहे कि भाई संशय में कोई निमित्त होना चाहिए और यदि निमित्त के बिना कोई संशय करता है तो संशय आभास मात्र है, उसको कोई आधार तो है नहीं। और जब कोई निमित्त नहीं है तो बिना निमित्त के यदि कोई संशय करता है, क्योंकि संशय के लिए कोई निमित्त होना चाहिए, तो यदि निमित्त के बिना संशय करता है तो संशय है ही नहीं है, आभास मात्र है, तो उसका उत्तर भी देने में कोई लाभ नहीं। इसलिए संशय हमेशा कोई निमित्त को लेकर के होता है। तो इसी को कहते कुत संदेह। कैसे संदेह हुआ भैया? यहाँ पर यहाँ संदेह कैसे हुआ? कोई संदेह का निमित्त होना चाहिए ना। तो कहा तत्तद अर्थाव द्योतक का द्योतक अनेक वाक्य दर्शनम तन निमित्तम इत्यादि। कुछ वाक्य इसमें ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसी लगता है कर्मे साधन है, और कुछ वाक्य ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे लगता है ज्ञान ही साधन है, और जिसलिए दोनों का इसमें वर्णन है इसलिए लगता है कि जब दोनों का वर्णन भगवान ने किया तो ज्ञान और कर्म मिल करके मोक्ष के साधन है। तो यही निमित्त है संशय में, इसलिए संशय होता है। तो एक कुछ संदेह है, संदेह कहाँ है? अयज्ञात्व अमृत मश्नुते। देखिए इससे क्या मालूम होता है कि ज्ञान ही अमृत का साधन है। यहाँ पर सीधे का यज ज्ञात्वा, जान करके अमृतत्व मोक्ष की प्राप्ति होती है अमृतम अश्नुते। तो इसका मतलब मोक्ष का साधन क्या हुआ? ज्ञान। और भी है कि ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम माम तत्व तो ज्ञात्वा। इसके पहले जितने भी साधन हो वो भले ही हो, पर अंतिम क्या साधन हो गया? माम तत्व तो ज्ञात्वा तदनंतरम विशति। उसके बाद जो है वह विदेह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इत्यादि वाक्यानि केवलाज ज्ञानान निश्रेयस प्राप्तिम दर्शयन्ति। ये जो वाक्य हैं वह केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है ये दिखाता है। अच्छा, कर्मणाम अवश्य कर्तव्यत्वोपलम्भात् तेभ्योपि निःश्रेयस प्राप्तिर्भाति। और कर्म को छोड़ने के लिए जगह जगह निषेध कर दिया अर्जुन को। इसलिए कर्म जो है अवश्य कर्तव्य रूप से गीता शास्त्र में प्रतीत होता है। तो जब कर्म अवश्य कर्तव्य से प्रतीत होता है तो इससे लगता है कि जब निश्रेयस प्रयोजन वाला ये गीता शास्त्र है तो कर्म जो है मोक्ष का साधन है। बहुत लोग यही मानते हैं कि दोनों मोक्ष के कर्म योग और ज्ञान योग गीता शास्त्र में दोनों स्वतंत्र रूप में जो है मोक्ष के साधन है। कर्म योग भगवत शरणागति पूर्वक मोक्ष का साधन है और ज्ञान योग जो है वह सीधा मोक्ष का साधन है। तो ये भगवत शरणागति कर्म योग के साथ संबंधित मानते हैं। तो कर्म योग भी मोक्ष का साधन है बिना ज्ञान के, ऐसा मानते कुछ। तो यहाँ पर कहते हैं कि देखिए, कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में ही तुमका अधिकार है, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम् इत्येवम् आदीनि कर्मणाम् अवश्य कर्तव्यतां दर्शयति। कर्म की अवश्य कर्तव्यता जो है ये शास्त्र दिखाता है। कहा अवश्य कर्तव्यता भले ही दिखाता हो तथापि समुच्चय प्रापकम् नास्ति इति आशंका है। यदि कहो कि फिर दो मार्ग दिखाता है गीता शास्त्र, एक तो कर्मयोग और एक ज्ञान योग, पर समुच्चय की बात तो कहीं नहीं है गीता में। तो उसके लिए कहते हैं कि एवं ज्ञान कर्मणो कर्तव्य तो उपदेशात्। अब ज्ञान कर्म दोनों का जब उपदेश गीता शास्त्र में कर दिया तो समुच्चय तयोरपि निश्रेयस हेतुत्वं स्यात् इति भवेत् संशय। तब इसका मतलब दोनों साधन मिल करके जो है मोक्ष को देने वाले होते हैं, ऐसा संशय हो सकता है। सत्याम सामग्रियाम कार्यम अवश्यम भावी, सामग्री हो तो कार्य अवश्य होता है, इसका उपसंहार कर दिया इति भवेत् संशय, तो संशय हो सकता है। तो संदिग्धम सफलम च विचार्यम इति स्थिति असत्य फले संदिग्धम अपि न विचार्यम इति बुद्ध्या पृच्छत। अब एक न्याय है भाई, संदेह का विचार भी वही करना चाहिए जहां उस संदेह की निवृत्ति से कोई फल हो है? और नहीं तो कोई फल ही ना हो, कोई फल ही ना हो तो ऐसे मत्थापच्ची करने से क्या फायदा। इतने देर तक आपके संदेह के निराकरण में हम लगे रहे और जो है संदेह दूर हुआ, पर वो संदेह दूर होने से कोई जीवन में फल नहीं है, खाली बहस बहस है। इसलिए एक नियम है कि संदिग्धम सफलम च, संदिग्ध होना चाहिए उसको फल वाला भी होना चाहिए, तब विचार करना चाहिए। इति स्थिति असति फले संदिग्धम अपि न विचार्यम, जब कोई फल ही नहीं है तो ऐसा कोई संशय भी करे तो उसका विचार नहीं करना चाहिए और उसको निराकरण करने से कोई फल ही नहीं है। इति बुद्ध्वा पृच्छति, ऐसा जान करके जो है पूछता है, ऐसा जान करके जो है पूछता है। कि किम पुनः अत्र मीमांसा फलम, कहा जो मीमांसा होगी मीमांसा का फल क्या है। कहा प्रत्येकम ज्ञान कर्मणो समुचितयोर्वा मुक्तिम प्रति परम साधनता इति अवधारणमेव विचार फलम इति परिहार। अबे निर्णय हो जाएगा साधन के विषय में, निर्णय हो जाएगा तभी साधन व्यक्ति कर सकता है, और साधन के विषय में संशय बना रहे कि राम मंत्र कल्याण करेगा कि कृष्ण मंत्र कल्याण करेगा तो शिव मंत्र कल्याण करेगा। बहुत लोग शिव मंत्र जपते हैं, कोई वैष्णव आ गए कह रही ये तो नरक मिले जाने वाला, राम मंत्र कल्याण करेगा, तो उसको जपना शुरू कर दिया, उसको छोड़ दिया। फिर कुछ दिन के बाद कोई कृष्ण भक्त आ गया, अरे कहा राम नाम तुम क्या ये जप कर रहे हो, ये तो बड़ा भारी जो है वह, अरे उससे कहीं जो है वह कोई कल्याण होने वाला है, देख लिए सीधे देख लिए कि जो है वह बन बन जो है राम भटकते रहे जीवन भर है, स्त्री रावण हर ले गया तो उसका भी ज्ञान नहीं था उनको, ये मंत्र उनका क्या काम करेगा, अब छोड़ दिया उसने। कृष्ण मंत्र जपने लगा। तब तक कोई जो है कृष्ण मंत्र जपने लगा तब तक जो है वह क्या हो गया कि वो कृष्ण की मूर्ति बना करके रखा था, उसको चूहा उठा ले गया। जैसे वरुण कहा कि नहीं, शिव जी के ऊपर जो है वह चावल था, वो चूहा खा रहा था, शिव जी कुछ नहीं कर सके उसका। तो ऐसे एक न एक संशय हो जाता है। तो संशय का क्या है, कहा कि संशय का संशय दूर हो जाना यही फल है। संशय के विचार का फल है संशय दूर हो जाना। कि ननु एतदेव एषाम अन्यतमस्य परम निश्रेयस्य साधनत्व अवधारणम। इनमें से एक जो है परम निश्रेयस का साधन है, ये जो अवधारण है यही फल है। अतो विस्तीर्ण तरम मीमांसमित। विस्तार से तो हमने विचार किया है, पर विस्तीर्ण तर विचार जरा करना है। विस्तीर्ण तम नहीं करना है, उतना तो नहीं जो है, पर विस्तीर्ण तर। वैसे जहां जहां प्रसंग आया है वहां विस्तार से विचार किया है, पर जरा विस्तीर्ण तर तरम मीमांसमित इसका विचार करना चाहिए। थोड़ा और भी विचार करना चाहिए इसका। संदेह प्रयोजनयो विचार प्रयोजनयो भावात् विचार द्वारा परम मुक्ति साधनम निर्धारणीयम इति निगमयत्। संदेह प्रयोजनयो, संदेह जिनका प्रयोजन है, और विचार प्रयोजनयो जिसका विचार प्रयोजन है। संदेह प्रयोग, ये देखिए द्विवचन किसके साथ जा रहा है। द्विवचन जा रहा है कि वही दो चीज कहा था ना, फल और संदेह, फल और संदेह। तो एक हो गया जो है वह संदेह, एक हो गया फल। तो फल की जगह यहाँ लिख दिया प्रयोजन। तो संदेह प्रयोजन यो, संदेह और उसका फल, और विचार प्रयोजन यो और उसका फल। भावात तो अच्छा है बात, इन्हें संदेह प्रयोजन जो है विचार के प्रयोजक है। तो विचार प्रयोजक यो संदेह प्रयोजन यो, विचार के जो प्रयोजक हैं ऐसे संदेह और प्रयोजन, इनका भावात। ये यहाँ पर दोनों के दोनों हैं। तो दोनों का दोनों होने से जो विचार के प्रयोजक हैं, तो विचार का प्रयोजक निमित्त यहाँ पर उपस्थित है। कौन सा निमित्त है वो, संदेह और विचार का फल। तो संदेह और प्रयोजन ये दोनों हो गए विचार के प्रयोजक। तो विचार के प्रयोजक निमित्त ये दोनों हैं। तो विचार द्वारा परम मुक्ति साधनम निर्धारणीयम, तो विचार के द्वारा परम मुक्ति के साधन का निर्धारण कर लेना चाहिए। इसको समाप्त करते हैं कि अतो विस्तीर्ण तरम मीमांसम एतत् एवं विचारम अवतार्य सिद्धांतम संग्रहणाति। इस प्रकार जो है विचार का अवतरण देकर के अब सिद्धांत बताते हैं। आत्मज्ञानस्य तु केवलस्य निश्रेयस हेतुत्वम्। केवल आत्मज्ञान ही निश्रेयस का मोक्ष का हेतु है, ये सिद्धांत है। केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। क्यों, का भेद प्रत्यय निवर्तकत्वेन कैवल्य फलावसानत्वात्। क्योंकि ज्ञान अज्ञान को ध्वंस करता है, और जितना भेद प्रत्यय है ये अज्ञानज है। जितना भेद प्रतीति है वह अज्ञानज है। जैसे जो है स्वप्न में जितना भेद प्रतीति है वह निद्रा जन्य अज्ञान है, निद्रा का अज्ञान है, आवरण शक्ति है। तो अज्ञान के कारण भेद प्रतीति है, इसी प्रकार यहाँ भी अज्ञान के कारण भेद प्रतीति है। और ज्ञान अज्ञान का विरोधी है, इसलिए ज्ञान अज्ञान को नाश करने में समर्थ है। तो समर्थ है तो भेद प्रत्यय का निवर्तक हो जाएगा। तो कैवल्य फलावसाना वानत्वात्, ये केवली भाव रूप जो है एक अद्वितीय जो है आत्मा रूपी फल को प्राप्त करा। जहाँ भेद समाप्त हो गया वहाँ कौन रहा? अभेदात्मक एक सत्ता रही, तो वही हो गया कैवल्य फल। उस फल को में परिवसान ज्ञान का है, इसलिए सिद्धांत यही पहले निर्धारित करना चाहिए कि केवल आत्मज्ञान ही निःश्रेयस का हेतु है।